Önemli şeyler, acizane tespitlerimize göre iki şey. Birincisi, Kur'an'daki ve İslam'daki cin kavramı. İkincisi, bu surede konu edilen olayların tarihi yönü, arka plan. Bu ikisi net olarak öğrenilirse, bu sure ayetleri güzelce anlaşılır. Bu iki şeyden birisi eksik kalırsa bu sureyi doğru anlamak mümkün değil. Önce bu özelliğe dikkat çekmiş olayım. Birinci mesele, bu sure ile İslam tarihinde çok önemli bir devre başlamıştır. Bu devre şöyle ki, Müslümanlığın Mekke'nin dışına taşması, Mekke dışındaki Müslümanların Resulullah'a destek olması ve Mekke dışındaki Müslümanların da dışarıdaki yaptıkları plan ve programlar. Bunların iyi bilinmesi lazım. Ama bunları öğrenebilmek için, doğru öğrenebilmek için daha önce tarihi süreç içerisinde Müslümanların önüne bazı engeller getirildi. Bu engeller ayetteki geçen cin kelimesinin yanlış anlaşılması ve işi tamamen mistik bir boyuta çekilmesi. Onun için diyoruz ki birinci planda ayette geçen cin sözcüğünü, Kur'an'daki cin sözcüğünü iyi bilmemiz lazım. Arkadan da tarihi ortamı da iyi bilmemiz lazım. Bu ikisi olmazsa bu sureyi anlamamız mümkün değil. Öyleyse daha önce uzun uzun plan yaptık, program yaptık. Cin sözcüğüyle ilgili uzun uzun açıklamalarda bulunduyduk. Bununla ilgili yine YouTube'da yüklenmiş programlarımız var. Burada konuyu sadece bir hatırlatma babından çok özet olarak cinli bir hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi halk kültürüne göre, halkın anlayışına göre cin, insan gibi yiyip içen, üreyen, inanan, bazen ehil insanlarca işçi gibi çalıştırılan, olağanüstü güç ve bilgilere sahip, insanları çarpan, istediklerine zarar veren, erdirici yüksek değerler ilham eden, gizli destekçi güç, görünmeyen yaratık. Halkın işte folklorik anlamda, halk kültüründe böyle bir anlamı var. Öyleyse bu folklorik anlam doğru mu, eğri mi? İşte rivayetçiler bu ayetlerde geçen, bu surede geçen cin sözcüğünü bu anlayış çerçevesinde ele aldıklarından dolayı da surenin ana mesajını saptırmışlardır. Öyleyse bizim Arap dilindeki ve Kur'an'daki cini iyi bellememiz lazım. Şimdi cin sözcüğü cenne sözcüğünden türemedir. Cenne sözcüğü örtüp kapatmak anlamındadır. Bir şeyi saklamak, duyulardan saklamak. Yani bir şey altına saklamak değil de, gizlemek değil de bunu duyulardan saklamak. Şimdi bunu biz zaten Enam suresinde geceyi örttü diye bir ayette fiil halinde görürüz. Yani İbrahim peygamberi anlatırken felemma cenne aleyhül leyli, ne zamanki gece onu örttü, yani görünmez yaptı der. Şimdi sözcüğün anlamı görünmez yapmak, saklamak, gizlemek, duyulardan gizlemek. Bakın bu sözcükle ilgili Türkçemize de geçmiş bayağı sözcük var. Mesela bilinen cennet sözcüğü. Cennet sözcüğü toprağı ağaç yapraklarıyla saklanmış yer demek. O kadar ağaçlık ki yerdeki toprağını göremiyorsun. Onun için cennet diyorsun. Yani bildiğimiz cennetler, hani bahçe diyoruz ya, toprağı bitki yapraklarıyla örtülmüş alan demek. Mesela cinnet sözcüğü Aklı fikri saklamak delirmek demektir. Aklın görünmez olduğu, akıllı davranışları görünmüyorsa bir adamın, ona da cinnet geçirdi denir. Bak bu da cinnet de aynı sözcükten gelme. Mesela cenin sözcüğü ana karnında saklandığı için, tanınmadığı için, özellikle vasıtasız, aletsiz, aygısız görülmediği için ona da orada bir varlık, ama o ne biçim varlık olduğu kesin olarak bilinmediğinden, gözlerden saklı olduğu için ana rahmindeki çocuğa da cenin denir. Aynı sözcükten. Bir de genel olarak kullanılan cünnet sözcüğü vardır. O da kalkan demek. O da kişiyi oktan, mızraktan, hani savaş esnasında, kavga esnasında kalkan koruduğu için ona da cünnet denir. Şimdi sözcüklere de baktığımız zaman cin sözcüğünü aynen şununla tarif edilir. İnsanın beş duyusuyla kavrayamadığı, algılanamayan ama somut veya soyut, yani madde veya enerjik varlığı kesin olarak bilinen güç demek. Normal olarak cin sözcüğü bu anlama gelir. Şimdi Kur'an'da kullanımı çoğu yerde bu sözcüğün bir de bunun zıttı olan ins veyahut da insan sözcüğü olduğundan dolayı, bu arada bunu iyi kavramak için ins ve insan sözcüğünü de iyi bilmek lazım. Veyahut da ins ve insan da iyi bilirsek cin sözcüğünü daha iyi anlamış olacağız. Şimdi şöyle anlatayım. İns veyahut da insan. Bakın, beş duyuyla hissedilebilen, bilinen, görünen, tanıdık, ilişki kurulabilen, kaybolmayan, sürekli ortada duran demektir. İnsan dediğimiz zaman bu demek. Cin dediğimiz zaman neydi? İnsanın beş duyuyla kavrayamadığı, algılanamayan. Bu defa bunun tam tersi. İns ve insan da tam bunun tersi. Önce bu anlamları, bu tanımları iyi bir bileceğiz. Çünkü öyle bir şey gelecek ki, Müslümanların veyahut da insanların cin kavramını doğru anlamaları için önümüzde işleyeceğimiz bu surenin ayetlerinden bir tanesinden ikisi bir arada birbirinin zıttı olarak gelecek. Bu tanımları şimdi öğrendiysek orada bunu doğru dürüst anlayacağız. Şimdi Kur'an'daki cin sözcüğünün kullanımına gelince, şimdi lügatlardan gittik ya. Şimdi Kur'an'da cin sözcüğünün mesela melekler, gizli güçler için kullanılmış. Saffat suresinin 158'de, En'am 100'de, Sebe 41'de. İkincisi bak, iblis için kullanılmış. O da Kehf 50'de. Üçüncüsü, bak şimdi bu çok enteresan. Kur'an'da kendileri görülse de kimlikleri açıkça belli olmayan kişiler için kullanılmış. Kur'an'da bir de üçüncü kullanımı var. Şimdi kendilerini görüyorsun ama kimliklerini bilemiyorsun. Bir gizlilik tarafı var ya, onlar için de kullanılmış. Ha, şimdi bunlar nedir? Bunlarla ilgili de çok öz bilgi vereceğim. Mesela Süleyman peygamberin cinleri. Bunu not edelim. İkincisi, peygamberimizi dinleyen cinler. İşte peygamberimizi dinleyen cinler, burada konu edeceğimiz cinler. Bunu da Ahkaf suresinin 29 ila 32. ayetlerinde ve konumuz olan Cin suresinin 1 ila 15. ayetlerinde görüyoruz. Şimdi burada görürken bir başka konu daha var burada. Sure içinde biraz evvel bahsetmiştim ya, cinlerin bahsettiği cinler. Burada onu da göreceğiz şimdi. Cinler bir başka cinden bahsediyor. Yani öyle bir şey ki, cin sözcüğü işleyeceğimiz surenin içerisinde kendisinin cin olduğunu önceden ayette bildiriliyor ama o kişi bir toplumun karşısına geçtiği zaman kendisi ins oluyor, insan oluyor. Bir başkalarını cinlikle itham ediyor. İşte bu nokta bizlerin sureyi doğru anlamasına, Kur'an'ı doğru anlamasına vesile olacak. Evet, şimdi bir de şey var. Burada değişken cin konusuyla ilgili onu da burada belirtmiş olayım. İns ve cin sözcüklerinin beraber kullanımı vardır Kur'an'da. İns ve cin. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. İnse vel cinne. Veyahut da herkesin ezberinde olan Kulâhuzu bir Rabbin Nas'ın sonundaki minel cinneti ven nas. Orada ikisi beraber. Bu iki sözcük ins ve cin beraber kullanıldığı zaman kendi anlamlarında değil. Birine ne diyorduk? Herkes tarafından görülen, bilinen varlık kişiler. Ötekine de kimlikleri belli olmayan, tanımadığımız, bilmediğimiz kişiler diyorduk ya. İns ve cin dediğimiz zaman, her ikisini beraber kullandığımız zaman, bu defa gördüğün, görmediğin herkes. Bildiğin, bilmediğin herkes. Bu anlama gelir. Şimdi bütün dillerde bu böyledir. Şimdi mesela size şöyle söyleyeyim. Bir öğrenci der ki, gece gündüz çalıştım ama başarılı olamadım der. Gece gündüz. Gece ayrı bir anlam, gündüz bir ayrı anlam. Ama ikisini beraber kullandığınız zaman bu ne anlama gelir? Sürekli çalıştım. Mesela Kur'an'da da sabah akşam onlar rızıklandırılır ifadesi vardır. Sabah akşam. Bir sabah rızık verilir, bir akşam rızık verilir mi demek? Hayır, o da daima demek. Mesela Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Berm, doğunun batının Rabbi diyoruz. Peki güneyin, kuzeyin Rabbi değil mi Allah? Sadece doğunun batının Rabbi? Hayır, Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Berm bütün yönlerin Rabbidir. Şimdi bunun Türkçemizde de yüzlerce ileri geri konuşma. Değil mi? Daha yüzlerce bunun örnekleri yapılabilir. Bu iki terkipte, bu iki ifade bir araya geldiği zaman öz anlamlarının dışında yeni bir anlam kazandırırlar. İns ve cinde de buna iyi dikkat edeceğiz. Bu ayrıntıları öz olarak veriyorum. Bunu daha önce belki saatlerce örneklemeleriyle de daha önce yapmıştık. Evet, şimdi gelelim suremize. Evet, şimdi suremizde